اللہ علیہ، اگر میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس چل کر اس کی گردن کو روند ڈالوں گا۔ ابو جہل نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لو فعلا، اگر ابو جہل یہ بات کرتا تو لاخذته الملائکۃ عیانا، اللہ کے فرشتے اس کو فوراً پکڑ لیتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اگر یہ بات کرتا اس موقع پر۔ ایک بات تو حضور نے یہ فرمائی، ابو جہل فرعون تھا اور مغرور تھا، وہ یہ بات کہتا تھا، اور جیسا قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، کتنا بدبخت انسان ہے، جیسا کہ سورہ اقرا کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی، اسی روایت کے اندر ہے، لو ان الیہود تمنوا الموت لماتوا ولو لرؤوا مقاعدہم من النار، اگر یہ یہودی لوگ موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور اپنے ٹھکانے دوزخ میں اسی وقت دیکھ لیتے۔ یہ جھوٹے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے حقدار ہم ہی ہیں، سچے ہم ہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے عربوں میں نبوت کہاں آئی، نبوت تو ہمارے خاندان میں ہی ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کی نسل کے لوگ کہتے تھے کہ خدا نے تو ختم کر دیے، داؤد علیہ السلام کی نسل سے بعد نبوت نہیں ہوگی کوئی بھی، یہ کہاں کے نبی بن گئے، ایسی بات کرتے تھے، اور پھر جنت کا حقدار اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے اور خدا کا دوست اور پیارا اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو فوراً ہی ہلاک ہو جاتے اور فوراً ہی اپنے ٹھکانے دوزخ میں دیکھ لیتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، وہ اہل کتاب جن کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دلوایا تھا کہ آپ چیلنج کر دیں مباہلے کا، مناظرہ چھوڑو مباہلہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو وہ لرجعوا لا یجدون اہلا ولا مالا، ان کا سب آل اور مال تباہ ہو جاتا، کوئی چیز نہ رہتی۔ وہ ایسا موقع تھا اگر مباہلہ کرتے حضور کے ساتھ، مباہلہ نہیں کیا، صلح کر کے چلے گئے، لیکن اپنے عقیدے سے باز نہیں آئے۔ اس عقیدے پر مباہلہ ہونا تھا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس پر تو اس پر اللہ نے فرمایا مباہلہ کرو، جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت، ما من الہ الا الہ واحد، معبود برحق تو ایک ہی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی ساجی، نہ شریک ہے، مباہلہ کر لو، تو سب، لیکن وہ نہیں آئے۔ فرمایا اگر وہ آتے تو یقیناً وہ ہلاک ہو جاتے۔ اسی حدیث میں، یہ بخاری شریف، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ فرمایا یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ دوسری بات فرمائی، ساتھ پیشن گوئی بھی کر دی، ان کے اعمال اور ان کے کارنامے ایسے سیاہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ یہ موت ان پر طاری ہو، یہ ہمیشہ موت سے بھاگنے کی تمنا کرتے ہیں، موت کی تمنا کہاں کر سکتے ہیں، یہ تو ڈرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ موت سے جو ڈرنے والا ہے وہ اس کو پیچھا نہیں چھوڑتی، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے، طبرانی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو موت سے بھاگتا ہے اس کی مثال اس لومڑی جیسی ہے، کہ ایک لومڑی تھی، اس نے زمین کا قرض ادا کرنا تھا، تو وہ جہاں جاتی تھی زمین اس سے اپنا قرض طلب کرتی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر کے اس کا سانس پھول گیا، اپنے بل میں جا کر داخل ہوئی تو وہاں بھی زمین نے مطالبہ کیا کہ یا سالم دینی، میرا قرض ادا کرو. وہاں سے نکل کر بھاگی اور پریشانی کی حالت میں وہ بھاگتے ہی بھاگتے اس کی گردن ٹوٹ کر ہلاک ہو گئی. تو موت سے بھاگنے والے کی مثال اس لومڑی جیسی ہے، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے. تو اس سے تو انسان بچ نہیں سکتا. اسی لیے شاعر لوگ بھی کہتے ہیں من حاب اسباب المنایا ینل نہ ہو، جو موت کے اسباب سے بھاگتا ہے وہ تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اگر تی سیڑھی لگا کر آسمان تک ہی چلا جائے وہ نہیں پیچھے چھوڑتے. بولو رام اسباب سمائے بسلم. اور اسی طرح یا لیت شعری وہم المر ینسبہ ولیس لہ فی العیش تحذیر، کاش کہ مجھے اس کا علم ہوتا. انسان کی فکر مندی اس کو نہایت ہی غم میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان کے لیے زندگی میں موت سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہے. حضور کا بھی فرمان ہے ہر بیماری کا علاج ہے مگر موت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے. اور یہ فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو ملنے والی ہے. یہ موت کی تمنا کا بھی ایک مسئلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے، لیکن کسی مصیبت یا دنیاوی آفت کے آنے کی وجہ سے تنگ ہو کر موت کی دعا انسان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا لزر نزلہ، بھی کوئی تکلیف نازل ہو انسان میں، بیماری ہے یا کوئی دکھ ہے پریشانی ہے، تو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر دین میں خدشہ ہے کہ میرا دین سالم نہیں رہے گا تو پھر موت کی تمنا کریں، ورنہ عام حالات میں یہی کہ اللہم ان ما علمت الحیات خیر لی فحینی، پروردگار جب تو جانتا ہے کہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت عطا فرما. لیکن تکلیف اور پریشانی سے تنگ ہو کر موت کی دعا اور تمنا نہیں کرنی چاہیے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی حقانیت کی یہ جو دلائل ہیں ان میں سے یہ آیت بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہودی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں. ظاہر ہے کہ جو سچا ہوگا وہ تو چاہے گا کہ دوست سے اس کی ملاقات ہو، اور یہ کہ اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ یہ تمنا نہیں کریں گے، تو دونوں باتیں نہیں واقعہ ہوئی، نہ تو یہودیوں نے تمنا کی اور دوسری بات بھی اسی طرح قائم رہی. ولا یتمنونہ ابدا، کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے. تو حضور کی نبوت کی یہ کھلی سچی اور دلیل ہے، اور قرآن کی صداقت کہ جس طرح قرآن نے کہا اسی طرح ہوا، کبھی یہودیوں نے تمنا نہیں کی موت کی اور نہ کبھی وہ کریں گے. یہ قرآن اور حضور کی صداقت کی دلیل ہے، یہ قطعی دلیل ہے یہ آیت بھی. اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے تو طرح طرح کی رسومات اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں نکالی ہوئی ہیں، جھوٹے عقیدے جھوٹی رسومات انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. ان کے اندر تو ایمان نہیں ہے، معاند لوگ ہیں، یہ ضدی ہیں، مشرکوں سے بڑھ کر ان کے اندر عناد ہے، اور یہ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. بہت کم لوگ یہود اور نصارہ میں سے حق پرست ثابت ہوتے ہیں جو ایمان کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے نہایت ہی بدترین رسومات نکالی ہوئی ہیں، قرآن نے ان کی ان فاسد نظریات کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے نکالی ہوئی. اور یہ بات جو اللہ نے یہود کے بارے میں فرمائی ہے وہ آج کل مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے یہود کے نقش قدم پر تم چلو گے. جو بزدلی، جو خیانت، جو فاسد رسوم یہود میں تھی تمہارے اندر قائم ہو جائے گی. تم بھی جب دین کو صحیح معنی میں چھوڑ دو گے، اللہ کی کتاب کو، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جیسے یہودیوں نے کیا. اور اللہ نے فرمایا وہ گدوں جیسی مثال رکھتے ہیں، انتہائی بے وقوف اور احمق ہیں، تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. چنانچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جتنے فاسد رسومات یہود کے اندر یا مشرکین میں پائے جاتے تھے وہ آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. تمام فاسد رسومات، شرک اور بدعت والی رسومات، اور اس وہ رس بچ گئے ہیں، بس گئے ہیں، رچ گئے ہیں ان کے مزاجوں میں، بالکل ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ خوشی کے موقع پر اور نہ غمی کے موقع پر. دو ہی موقع ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور دونوں موقعوں میں انسان پھسلتے ہیں. خوشی کے موقع میں رسومات ہیں، ان کو ادا کرنے میں لگے ہوئے، اور غمی کے موقع پر رسومات ہیں. چنانچہ ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر رسومات یہ حنود سے لیے گئے. مفسر حقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حنود کی جتنی رسمیں، حضر مولانا عبید اللہ جو وہ پاٹل کے رہنے والے تھے، مسلمان ہوئے تھے آج سے 150 سال پہلے کی بات، انہوں نے تحفۃ الہند لکھی کتاب میں، ایک برہمن تھے، ہندو تھے، اور ان کی تبلیغ سے سینکڑوں ہندو مسلمان ہوئے مشرقی پنجاب میں، ان کے نام بھی انہوں نے دیے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور تمام ان رسومات کا ذکر کیا، یہ رسومات تھی ہماری، یہ سب غلط، اور اب یہ مسلمان اختیار کر رہے ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہیں یہ رسومات. برہمنوں نے جو بھی یعنی غلط رسمیں جاری کی ہیں، خواہ وہ بیاہ شادی کی ہوں یا موت مرگ کی ہوں، وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. برہمنوں نے دنیا کے لالچ کی خاطر اور لوگوں کی کمائی پر قبضہ کرنے کی خاطر رسومات نکالی تھی. برہمن کہتے تھے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ دوزخ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، نرک میں، جب تک کہ کوئی ایک برہمن کو ایک گائے نہ دی جائے، وہ گائے کا دم پکڑ کر وہ نرک سے پار جاتا ہے، یعنی سرگ یعنی جنت میں تب جائے گا کہ وہ برہمن کو ایک گائے ملے گی. اور اسی طریقے سے مرنے والے کے کپڑے وغیرہ اور اس کے برتن اور کوئی اناج اور پھل وغیرہ، جیسا یہ تیجے میں پھل تقسیم کرتے ہیں، یہ ان برہمنوں نے رسومات نکالی ہوئی، اور یہ گویا کہ وہ اس مرنے والے کے لیے یہ بھیجتے ہیں اس شکل کے اندر، رسم کی شکل کے اندر، تاکہ وہ اس کو چھڑایا جا سکے. اور اس مصیبت، یہ باتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تمام تیجا ہو یا چہلم ہو یا ساتا ہو یا دسواں ہو، کوئی بھی ہو، اور پھر یہ ختم کے بہانے سے یہ کرتے ہیں. یہ حنود کی رسومات ہیں جو مسلمانوں نے اپنائی، حالانکہ ملت ابراہیمیہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے، مرنے والے کو بشرطے کہ مسلمان ہو، ایماندار ہو، صدقہ بھی فائدہ دیتا ہے، خیرات بھی، اور دعا اور استغفار بھی، اور کلام پاک بھی پڑھ کر اگر اس کو بلا معاوضہ کے بخشے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن کسی رسم کی شکل میں فائدہ نہیں ہوگا، معاوضے کی شکل میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو رسم ادا ہو گئی اور باطل پر مال گیا. تو جتنی رسومات تھی حنود کے اندر، اس کے مقابل اگر ہندوؤں میں دسہرے کی رسم پائی جاتی تھی اور وہ ایک قسم کا سانگ سا بناتے تھے، مسلمانوں نے محرم کا اس کے مقابل میں بنایا، اور وہ اسی قسم کا سانگ بنا کر وہ کام چلایا. اگر ہندوؤں میں دیوالی کی رسم تھی، اس کے مقابل میں مسلمانوں نے بھی، کیونکہ وہ روشنی کرتے ہیں دیوالی میں، چراغاں کرتے ہیں، مسلمانوں نے اپنے شبرات کے موقع پر، معراج کے موقع پر روشنی اور بارود بازی، پٹاخے، شرلیاں، یہ چیزیں چلانی شروع کی، جھنڈیاں لگانی شروع کی، اور پھر ختم کے بہانے سے وہ کپڑے برتن وغیرہ گیرنے کے لیے، جیسا کہ ہنود کرتے تھے وہ یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مرنے والے پر بعض جگہ سرخ دوپٹہ بھی ڈالا جاتا، یہ بھی ہنود کی رسومات میں داخل، یہ کالا کپڑا بھی ڈالنا یہ بھی کوئی اسلامی دستور نہیں ہے، ایک رواجی بات، اور پھر یہ لکھی ہوئی چادر ڈالنی تو توہین کا باعث، میت اوپر ڈال لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، یہودیوں نے یہ سبق پڑھایا ہے، وہاں سے منا کر کے بھیجا یہ ڈالو، قرآن کا تقدس ہی مجروح ہوتا ہے، قرآن تو سینے میں ہونا چاہیے، یا قرآن کسی محتاج کو دے دو تاکہ وہ پڑھے اور اس کو ثواب پہنچے، یہ کیا ہے کہ ٹانگوں پر قرآن کی آیتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ کے کلام کی بے ادبی ہے، اور یہ غلط ہے طریقہ جو رواج پذیر ہے اور چل رہا ہے، اور ہندو لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی رسمیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے مختلف فرقے بھی مختلف رسمیں کرتے ہیں، بورا فرقہ جو شیعوں کا ہے، جو بمبئی، کراچی یا کاٹھی واڑ، مدراس، دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہ مرنے کے وقت مرنے والے کے ساتھ ان کا جو ملا ہوتا ہے وہ چٹھی بھی لے کر کے دیتا بھائی جبرائیل کے نام پر، کہ بھائی یہ ہمارا آدمی آ رہا ہے، اس کو پرانی چیز ایسی دے دینا، کھجوریں دینا، اس کو انار کے درخت دینا، اس کو فلان دینا، وہ چٹھی بھی ساتھ کفن میں رکھتے ہیں، یہ تمام رسومات باطل ہیں، غلط ہیں، اور مسلمانوں نے اپنائی ہوئی ہیں الیاذ باللہ، تو خوشی کا غم ہو یا تکلیف اور کا موقع ہو، دونوں موقع میں یہ باطل رسومات ادا کرتے ہیں مسلمان بھی، اسی طرح جیسا کہ یہ یہود اور نصارہ اور ہنود ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے یہاں یہودیوں کی تردید فرما کر یہ فرمایا، یہ تو دنیا کی زندگی پر حریص ہیں پرلے درجے کے، اور سیاہ کاریاں کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، یہ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، اللہ کے علم میں ہے، پھر فرمایا جس موت سے تم ڈرتے ہو بھاگتے ہو وہ تو تم کو ملنے والی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے کہ موت سے وہ گھبرائیں نہیں، ڈریں نہیں، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس سے ڈرنا، کیونکہ وہ موت تم سے بہر حال ملنے والی ہے، اور پھر جیسا دوسری آیت کے اندر ہے کہ ملک الموت آتا ہے تمہاری جان کو قبض کرتا ہے، پھر تم کو عالم الغیب و شہادت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ جزائے عمل برحق ہے، وہاں پر جزا و سزا کا سب سلسلہ طے ہوگا، یہ اس سے تو کوئی آدمی بھی نہیں رہے گا، یہی فرمایا کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو تمام پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتیں اور شہادت جو کھلی باتیں ہیں، کھلی اور چھپی مخلوق کے اعتبار سے، جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں، جو مخلوق سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں، ان کو جاننے والا پروردگار عالم اس کے سامنے تم کو پیش کیا جائے گا، وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے، اعمال سارے محفوظ ہیں، ایک ذرہ ذرہ بھی سب تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ تمہاری کارگزاری ہے جو زندگی میں تم کرتے رہے، اس کا بھگتان کرو۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، جس وقت اذان پکاری جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، بس کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. بس جب پوری کر لی جائے نماز تو پھر پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، اور یہ اس دوسرے رکوع میں جمعے کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کے احکام بیان فرمائے ہیں. جمعے کی نماز اور جمعے کا دن، یہ خصوصیت ہے ان کو اسلام میں. نماز تو جمعے کی فرض ہے جس طرح زور کی نماز، لیکن اس سے زیادہ مؤکد ہے. عام نمازوں سے جمعے کی نماز زیادہ مؤکد ہے. جمعے کے دن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، اور قیامت کو یہ بڑی نمایاں حیثیت میں سامنے آئے گا. اس کی بہت سے فضائل ہیں. حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن جنت سے نکالا، اور اسی دن قیامت بھی برپا ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آئینے کی شکل میں بھی دکھایا گیا کہ آئینہ ہے، اس کے درمیان ایک نقطہ سا ہے، تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ یہ جمعہ ہے. جمعے کی رات بھی حضور کا فرمان ہے کہ بابرکت رات ہے، اور جمعے کا دن لیلۃ المبارکۃ و یوم اظہر، بڑا ہی نمایاں اور بڑا ہی روشن دن ہے، اور اس کی بہت سی خصوصیات ہیں اور فضیلتیں ہیں. من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو وہ مبارک گھڑی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ایماندار دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ بہت تھوڑی سی اور ہلکی سی گھڑی ہوتی ہے، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام جس وقت جمعے والے دن ممبر پر بیٹھتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک اس درمیان میں وہ گھڑی ہوتی ہے. اور بھی اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے. اور جمعے کے دن سورہ کاف کے پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. 10 دن تک خدا تعالیٰ اس کے لیے روشنی پیدا کرتا ہے. بعض روایت میں زمین سے آسمان تک روشنی ہوتی ہے اس کے لیے، اور فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان اللہ اس کے لیے پیدا کرے گا، اور تمام دجالی فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے گا. اگر ساری سورت نہ تلاوت کر سکے تو پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں، یا صرف پہلی 10 آیتیں، یا 3 آیتیں ہی تلاوت کر لے. یہ مختلف درجے ہیں، لیکن بہرحال یہ جمعے کے دن سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. اور اس کے علاوہ درود شریف کے پڑھنے کی جمعے کے دن بہت زیادہ تاکید اور فضیلت فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. درود تو ہر وقت پڑھنا ایک عبادت ہے اور بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن جمعے والے دن زیادہ اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. اور نماز کے لیے جلدی آنے کی بھی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے. جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کو اتنا صدقہ ملے گا جیسا کہ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے آدمی، دوسرے نمبر پر آئے گا تو جیسا گائے صدقہ کرتا ہے، ایسا کم ہوتے ہوتے مرغ تک پھر انڈے تک یعنی فضیلت رہ جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے اپنا کام کرتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں، جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ بھی اپنا وہ کام معطل کر کے خطبے کو سنتے ہیں. اور یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے. اور اس کے اندر ایک اذان زائد بھی ہوتی ہے، تین اذانیں ہوتی ہیں، ایک اقامت والی اور ایک دوسری اذان اور ایک پہلی اذان. یہ جو پہلی اذان دیتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے مدینے میں. مقام زورا جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے، وہاں انہوں نے حکم دیا کہ اس مقام میں پہلے اذان دو. دوسری اذان وہی جو خطبے کے اندر سامنے ہوتی ہے. تیسری یہ اقامت. تو حضرت عثمان کے زمانے سے یہ ہے اور ان کا فعل تمام مسلمانوں کے لیے قابل اتباع ہے کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اذان دو، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں زورا کے مقام پر، اذان دو، اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ گویا آپ نیا کام کرتے ہیں، ایسا نہ کریں. تو معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کے اتفاق سے یہ بات واقعہ ہوئی ہے. اور ویسے بھی حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ لازم پکڑو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والے لوگ ہیں. جمعے کے دن کی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ احکام ہیں، کچھ فضائل ہیں. جمعے کی نماز فرض ہے، زور سے زیادہ مؤکد ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے، عورت پر بھی فرض نہیں ہے، بیمار پر بھی فرض نہیں ہے، اور جو آدمی معذور ہو اس پر بھی فرض نہیں ہے. ہاں اگر اندھا ایسا ہے کہ وہ اس کو لانے لے جانے والا کوئی آدمی ہو مسجد تک تو پھر اس کے اوپر بھی لازم ہو جائے گی، ورنہ نہیں. اگر اس کا کوئی گائیڈ نہیں ہے لانے لے جانے والا پھر اس پر بھی نہیں ہے. ہاتھ پاؤں سے جو معذور ہے یا اندھا ہے یا لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، ان پر جمعہ فرض نہیں. اور لیکن یہ لوگ اگر مسجد میں کسی طرح پہنچ جائیں اور جمعہ ادا کر لیں تو ان کا جمعہ ادا ہو جائے گا اور ان کی ذمہ ظہر باقی نہیں رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ظہر ان کی ذمہ باقی ہو، وہ ادا ہو جائے گی ان کی. اور جمعے کے لیے جو شرائط ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ خطبہ ضروری ہے جمعے کا، یہ فرض ہے. جو بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا، خطبے کے بغیر ہی اذان دے کر نماز پڑھ رہے تو جمعہ نہیں ہوگا، باطل ہوگا. تو خطبہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی حمد و صلاۃ، حمد و ثنا اور درود شریف، مسلمانوں کو کوئی وصیت نصیحت کی بات، قرآن کی کوئی آیت اور دعا، یہی چیزیں خطبے کے اجزاء میں سے ہیں. اگر کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ مثلا شدید بارش ہو رہی ہے یا طوفان برپا ہے اور آندھی ہے، اس موقع پر جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ترک کر سکتا ہے، اپنے ٹھکانے پر زور ہی پڑھ لے، نماز پڑھ لے، کیونکہ یہ بھی عذر میں داخل ہے. شدید قسم کا طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو، گارا بہت ہو جائے جس سے چلنا مشکل ہو جائے، تو پھر جمعے کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے. جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خاموشی سے سننا چاہیے، جمعے کے درمیان خطبے کے دوران کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے. حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص کلام کرتا ہے اس حالت میں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اس کی مثال گدھے جیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا، یعنی خطبے کے دوران کلام کرنا حرام ہوتا ہے. اور جو آدمی اس حالت میں دوسرے کو کہتا ہے کہ تم خاموش رہو، اس کا جمعہ بھی باطل ہو جاتا ہے، جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو، اتنی بات بھی کہنی درست نہیں ہے. اس حالت کے اندر انتہائی خاموش رہنا چاہیے. امام خطبہ دے رہا ہو تو کوئی آدمی بعد میں آئے تو دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ دو رکعت نماز پڑھ لے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ نماز بھی نہ پڑھے، جائز نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے خطبہ ہی سنیں. اور جمعے کی نماز شہر میں ہوگی یا شاملات جو شہر کا ہوتا ہے، یا بڑی بستی جو ہوتی ہے، یا قصبات جو ہوتے ہیں ان کے اندر جمعہ درست ہے. کسی وادیا میں، گھاٹ میں، کنویں پر، جنگل میں، صحرا میں جمعہ درست نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا، اس کے بھی یہ شرائط ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت نے یہ بات سمجھی ہے معنوی طور پر کہ جمعے کے لیے تمدن کا ہونا ضروری ہے کسی نہ کسی درجے کا. چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 آدمی جہاں اکٹھے ہوئے ہیں، مالک صاحب یہ کہتے ہیں 40 آدمی جہاں آباد ہوں وہاں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بس وہ بڑی بستی ہو یا قصبہ ہو یا شہر ہو یا شاملات ہو یا بازار ہو، جہاں چاہے وہاں آبادی تھوڑی ہو لیکن منڈی ہے، بازار ہے، وہاں جمعہ ہوگا. اور جمعہ ظہر کے وقت میں ہی ہو سکتا ہے، اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو جمعہ نہیں ہوگا. ظہر کا وقت جو ہے وہی ہے جمعہ کا وقت بھی، اس سے باہر نہیں. جمعہ شہر میں متعدد جگہوں میں پڑھنا روا ہے، لیکن ضرورت کے تحت ہر مسجد میں جو لوگ جمع ادا کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ اسلام کی اجتماعیت کے بالکل خلاف. ہر مسجد میں جمع ہو نہیں، بعض مواقع میں اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ محلے کی مسجد میں تو 5 وقت نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ہر مسجد میں جیسا کہ ہمارے دور میں دھڑا بندی کی وجہ سے ہر مسجد میں لوگ جمع پڑھتے ہیں، کوئی مسجد خالی ہوگی؟ یہ اسلام کی اجتماعیت کے خلاف غداری ہے. اجتماعیت اسلام نے اجتماعیت سکھلائی. کوئی ایسا بھی ہفتے میں موقع ہونا چاہیے کہ سارے محلے کے اور متعدد مساجد کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوں. اس اجتماعیت میں بڑے بڑے فوائد ہوتے ہیں اور بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ تو فوت ہو جاتی ہے اگر ہر مسجد میں یہ کام شروع کر دیا جائے. جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانی بھی، لباس اچھا صاف پہننا، مسواک کرنے کی بہت تاکید ہے، قیامت کر لے یا ناخن وغیرہ ترشوا لے یہ. اور جمعے سے پہلے بھی 4 رکعت سنتیں پڑھنی اسی طرح محقق ہیں جیسا کہ روزمرہ ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اختلاف ہے کہ جمعے کے بعد احناف کے نزدیک 6 رکعت ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہی ہے. بعض چار بھی پڑھتے ہیں جمعے کے بعد. امام احمد دو پر بھی اکتفا کرتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چھ رکعت پڑھی جائیں سنت موقعہ, جیسا کہ صحابہ کرام سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ رکعت ہی پڑھتے تھے اور چھ رکعت کا ہی حکم دیتے تھے. پہلے دو رکعت چار بعد میں پڑھ لیں, یہ چار پہلے پڑھ لیں دو بعد میں پڑھ لیں, ترتیب دونوں طرح رواق. اور یہ جمعے کے فضائل اور احکام تھے جو مختصر طور پر میں نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اے ایمان والو, جب ندا دی جائے یعنی پکارا جائے نماز کے لیے یعنی آزان دی جائے جمعے کے دن, تو فسحو دوڑو. امام ابو بکر جساس اور دوسرے تمام مفسرین کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا مراد, اس واسطے کہ دوڑ کر نماز کے لیے جانا مکروہ ہے. حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو سکون اور اطمینان سے جاؤ, جتنا حصہ مل جائے اس کو جماعت سے ادا کرو, جو رہ جائے اس کو بعد میں قضا کر لو. لیکن بھاگم دوڑ والی بات درست نہیں ہے. تو فسحو سے مراد ہے سعی کرنی اور کوشش کرنی, اور باقی تمام اشتغالات کو ترک کر دینا مراد. اب وضو کرنا ہے یا کپڑے بدلنے ہیں یا سواری کا انتظام کرنا ہے یا پیدل چلنا ہے, جو نماز سے متعلق بات ہے وہی کرو, باقی سب باتیں ترک کر لو. یہ ہے سائی سے مراد, دوڑنا مراد نہیں ہے. وزر البیع, اور بیع کو چھوڑ دو. لفظ تو بیع کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صرف خرید و فروخت ہی نہیں ہے بلکہ تمام کام جو ہیں ان کو چھوڑنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے. مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو, کام بند کر دو اس وقت جب آزان ہو جائے. کھیتی باڑی ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, یعنی جو بھی اشتغال ہے اس کو چھوڑ دو. اس سے اشتغال کو ترک کرنا مراد ہے, صرف خرید و فروخت نہیں ہے. ملازمت ہے وہ بھی اس وقت چھٹی کرو, اور دوسرے بھی جو کام ہیں ان کو اس وقت ترک کر دو, تاکہ جمعے کے اندر شریک ہو کر جمعے کا خطبہ بھی سنو اور نماز بھی ادا کرو. یہ ہے. اور یہ جو آزان کا ذکر کیا گیا ہے, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر آزان کا یہ حکم نہیں ہے, کیونکہ جمعہ تو پھر بھی ملے گی, اور جمعہ چونکہ ایک جگہ ہوتا ہے پھر کہاں ملے گا. اور فسحو الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ ہے اور نماز بھی اس میں داخل ہے. ایسے وقت میں خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے. اور دوڑنے سے مراد ہے کہ پورا اہتمام کرو, پورے مستعد ہو کر یہ کام کرو, بھاگنا مراد نہیں ہے. اور اذان سے یہ جو خطبے کے سامنے اذان ہوتی ہے اس وقت تو بالکل حرام ہو جاتی ہے, کوئی چیز بھی درست نہیں ہوتی. امام مالک تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز خرید فروخت کرے گا تو بالکل ہی ناجائز ہوگی, باطل ہوگی. اس لیے اذان کے بعد جو لوگ نکاح پڑھتے ہیں وہ بھی مشکوک ہوتا ہے, درست نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو درست نہیں ہے. اس وقت بعد ائمہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں جو بھی کام ہوتا ہے. تو نکاح بھی پڑھانے کی یہاں ہمارے یہاں بڑی رسم ہے کہ اذان ہوتی ہے اور وہ نکاح پڑھاتے رہتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے بعض تو اس کو باطل قرار دیتے ہیں اور تجدید نکاح کا حکم دیتے ہیں, اس وقت وہ بات درست نہیں ہے. لیکن یہ اذان سے مراد دوسری اذان ہے یا پہلی ہے, تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں وہ اذان ہے جو نزول آیت کے وقت تھی, جو امام کے سامنے ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلی اذان بعد کو حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع سے مقرر ہوئی ہے، لیکن بے وغیرہ کی حرمت اس میں اس اذان کا حکم بھی اس پرانی اذان کی طرح ہے، کیونکہ علت دونوں میں شریک ہے. البتہ یہ جو پہلی اذان جو خطبے کے سامنے ہوتی تھی اس کا حکم قطعی ہوگا، اور دوسری اذان جو ہے اس کا حکم ظنی رہے گا، لیکن خرید و فروخت بہرحال ناجائز ہوگی پہلی اذان کے بعد بھی، مکروہ تحریمی کا درجہ اس کو دیا جائے گا، اور دوسری اذان کے بعد قطعی حرمت کا درجہ دیا جائے گا کہ قطعی طور پر بیع کرا یا کوئی اور ایسا کام جو نماز سے متعلق ناجائز ہوگا حرام ہوگا. یہ جو اللہ کا فرمان ہے سائی کرو، اس کا مطلب بھی عرض کر دیا گیا، ذکر سے مراد خطبہ ہے اور بے سے مراد تمام اشتغالات ہیں. اگر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. ظاہر ہے کہ آخرت کا فائدہ دنیا کے فائدے سے بہت ہی بلند ہے. اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی، اجتماعیت میں جاؤ گے، دعا میں شریک ہوگے، نماز میں شریک ہوگے، اور تمہیں علمی طور پر فائدہ ہوگا، مسلمانوں کی خیر و شر میں تمام باتوں میں شریک رہو گے. تو آخرت کے اعتبار سے جو فوائد ہیں وہ بہرحال دنیا کے فائدے سے بہترین. اگر تمہیں کوئی سمجھ ہو سب چیزوں کو چھوڑ چھڑا کر، اس وقت نماز اور خطبے کے سننے کا اہتمام کرو. مورخین لکھتے ہیں امام غزالی کے دور میں بڑا اہتمام تھا اس وقت، حالانکہ وہ بھی کسی قدر تنزل پیدا ہو چکا تھا، پانچویں صدی میں تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ. کوئی 10 بجے کا وقت صبح ہوتا تھا، گلیاں ساری پر ہو جاتی تھی، لوگ جمعے کے اہتمام کے لیے نکل پڑتے تھے مطلب. اور آج کل یہ حالت ہے کہ عین خطبہ جب ہوتا ہے پیچھے سے لوگ دوڑتے رہتے ہیں، پہلے سب کام کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. ان کاروبار میں اللہ کیا برکت دے گا اور کیا خوشنودی حاصل ہوگی؟ تاج کھیلتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ریڈیو کھلے ہوئے ہیں، اور عین اس وقت جب کہ ہر چیز حرام ہوتی ہے، بارود اڑاتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، بینڈ باجا چلاتے ہیں شادیوں کے موقع میں، طرح طرح کے غلط کام کرتے ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں یا مکروہ ہیں یا ناجائز ہیں قبیح ہیں. انتہائی تنزل کا یعنی دور اور زمانہ کہا جا سکتا ہے. کو جائیے کہ 9-10 بجے گلیاں پر ہو جائیں، ساری لوگ اہتمام کے لیے گھروں سے نکل پڑیں، جمعے کے لیے جانا ہے، مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی تھی لوگوں کو، لیکن کوشش کرتے تھے کہ ہم پہنچ جائیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو کوئی سمجھ ہے. جب نماز پوری ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ زمین میں، یہ ہے اللہ کا فرمان، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہودیوں کیا یہ دستور تھا کہ سارا دن ہی چھٹی کرنی پڑتی تھی، حتیٰ کہ چولہے بھی ٹھنڈے پڑے رہتے تھے. اس دن جو ہے ہفتے کے دن سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اتنی رعایت فرما دی اور آسانی فرما دی کہ اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک سب چیزوں کو روک دیا، باقی سارے دن اجازت دے دی. پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو. فضل سے مراد ہے اسباب معاش، جیسا کہ طلب رزق حلال، یہ بھی اللہ کے فضل میں داخل ہے. اور علماء کی مجلس میں جا کر علمی استفادہ کرنا، یہ بھی، بیمار کی بیمار پرسی کرنی، جنازہ اس میں حاضر ہونا، مومنین سے ملاقات کرنی، علم کا طلب کرنا، یہ سب باتیں اللہ کے فضل میں داخل ہوتی ہیں. جمع جو ہے یہ اجتماعی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے. اجتماع ہوتا ہے تو اس میں جہاد کی بات ہوتی ہے، تبلیغ دین کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی تنظیم اور ڈسپلن کی بات ہوتی ہے، خدا کا فرمان حضور کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اجتماعی طور پر جو مسلمان کام کریں گے. اس لیے تمام اشتغالات کو ترک کر کے اس وقت اس اجتماع میں شریک ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے جو معذور نہ ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، کیونکہ عورتوں پر بھی نہیں ہے اور جو نابالغ ہیں ان پر بھی نہیں ہے اور جو معذور ہیں ان پر یہ بات نہیں ہے. اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر پھیل جاؤ، نماز پوری ہو جائے، پھر سارا دن پابندی نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عراق ابن مالک نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. اے اللہ، میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تیری فرض کی ہوئی نماز کو میں نے ادا کیا، اب تیرے حکم سے میں یہاں سے منتشر ہوتا ہوں، جاتا ہوں، بس مجھے اپنے فضل سے تو روزی عطا فرما، تو بہتر روزی عطا فرمانے والا. یہ دعا کرتے تھے حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انتشار سے مراد یہ ہے کہ بازار میں چلے جاؤ، کام کرو، انتشار مسجد سے چلے جاؤ، انتشار سے ہی مانا ہے، بازار چلے جاؤ، محلے میں چلے جاؤ، جہاں بھی مطلب ہے، کاروبار ہے، اشتغال ہے، اس کو اختیار کر لو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں جاتا ہے تو بازار کی دعا بھی سکھلائی گئی ہے. بازار میں چل کر جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شئ قدیر، فرمایا بازار میں چل کر اچھی نیت سے بشرطے کہ ایماندار ہو، مسلمان ہو، یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ نیکی عطا فرمائے گا، ایک لاکھ غلطیاں اس کی چھوٹی موٹی معاف فرمائے گا اور ایک لاکھ درجہ بلند فرمائے گا. یہ وہ دعا ہے بازار میں چل کر جو مسلمانوں کو